situația demografică și sub alte două aspecte, că înmulțirea este pusă în pericol din cauza bărbaților care nu mai au potența necesară pentru reproducție. Deocamdată cred că țara românească nu e chiar așa, nu e chiar în situația asta, da? Este foarte clar. Da. Uitați-vă la situația din Europa și din Rusia. Este chestie de potență masculină. Și în al doilea rând, că la nașteri este mai mare mult numărul bărbaților decât numărul femeilor. O să vă este Dumnezeu, poate dumneavoastră faceți o minune aici, legătură cu biserica și o să nască bărbați. Acum, gândesc prea mult bărbații. Acum, domn profesor, îmi pare rău, dar din câte știu eu, sunt mai multe femei decât bărbați. În multe statistici. În condițiile actuale, statisticile arată clar că naște de bărbați mai mult. Da, mă rog, așa știam. Cam 130 de bărbați la 100 de femei. Nu, eu am lucrat și obstetrică și tot ce am făcut de toate, n-am observat. Deci, dar nu e și nici statistici. Da. Eu sunt secretarul general la secția de demografie istorică a Academiei. Așa că știu cifrele astea. Da. Serviciile astea de statistică națională nu au mers niciodată bine în problemele medicale. Dumneavoastră știți... Statistică națională care-i face... Domn profesor, nu mă răsând însu. Știu, dar știți că nu avem nici acum populația țării? Și atunci ce să ne bazăm pe statistică? Nu ne-a dat nimeni. După ultimul recensământ, nu știm populația țării. Păi atunci știi câte femei și bărbați ai. Așa, mai vreau... Media, ca să nu mai intervin, un singur cuvânt de homosexualitate. De homosexualitate vreau să vă citesc pe profesorul Nelson. Profesorul Nelson a scris cel mai mare tratat de pediatrie din lume. El e citit în toată lumea. A ajuns pe la 15 ediții. El nu mai e, a murit. Colectivul lui continuă din 5 ani și în 5 ani să scoată. Homosexualitatea e trecută la bolile psihice. Acolo e trecut. Am mai discutat de asta. Știu că ați discutat, dar vreau să spun un lucru care nu s-a discutat. Și după aceea, în ultimele ediții, scrie că e comportament aleator, cum vrea el, că e doar o variantă sexuală. Dar nu pentru asta am intervenit, că asta s-a mai spus. Nu s-a spus un lucru pe care Nelson le spune, că viitorul sexual sau homo sau heterosexual al unui tânăr sau tânăr este după modul cum începe viața sexuală. Și atunci asta nu s-a spus. Și trebuie să fim foarte atenți la grupul de adolescenți care îi tentează foarte mult pe homosexuali. Să-i atragă. Deci scrie clar asta în carte. Bun, dacă aveți carte mesaje, continuăm la masă. Eu am terminat. Voi credeți că vă vreau să spunem un cuvânt, nu? Da. Aș dori numai să întrebați doamnele care sunt pe telefonul lor, dacă telefonul lor e conectat la 112. M-am fost întrebat cu iertare, am vrut să mă iertare, am dat despre telefon, într-adevăr am avut două apeluri cu oameni în sală directă, deci în timp ce discutam, persoana respectivă îmi spunea mai am 15 minute, mai am 12, mai am 13. În condițiile astea am avut noroc că am fost cu doamna doctor, au sunat la 112, au fost foarte prompt, au luat legătura, nu era persoana respectivă din București, au luat legătura cu 112 din orașul respectiv. Norocul nostru a fost că era o persoană cunoscută, era la a doua amenințare telefonică. Vă spun sincer, într-un sfert de oră au ajuns la casa, mai puțin, da, cu sfert de oră am primit noi telefonul la casa persoanei respective. S-a negociat primul și este un, am învățat trecut de genul ăsta, am predat trecut de genul ăsta, este foarte complicat să negociezi cu un bolnav psihic la domiciliu. Nu știu, aici nu s-a discutat foarte mult despre îngrijirea la domiciliu. Acum 3 ani am participat la un proiect de asistență socială și de vigilator, că nu discută nimeni treaba asta. S-a lăsat bată. Așa, s-a negociat cu persoana respectivă, s-au luat legătura, am fost sunați, am fost întrebați ceea ce, cum să procedăm cu el. Le-am dat prin telefon celor de la poliție erau toate datele și ne-au Sunați. Ca să fiu mult mai clar, că ați pus o întrebare, da? Deci am avut într-adevăr trei, eu suficită să vorbesc de jenul. Deci am avut într-adevăr trei amenințări, da. Amenințările sunt considerate la noi în psihiatrie o problemă pe care, reală, pe care tu trebuie să o ai grijă de ea. Adică se poate întâmpla, nu este că m-a amenințat și nu e adevărat, nu va face niciodată. Greșit, total greșit acest lucru. Bun, ne-a amenințat. Noi avem pe linia noastră telefonică, nu ne apare numărul de telefon a persoanei care sună. Persoanele respective nu știu. Nu le putem înregistra pentru că n-am primit încă ok-ul de înregistrare a convorbirii telefonice. Adică, mă rog, trebuie să iau un ok de, ca să poți să înregistrezi convorbirea dintre telefon și dintre cea care sună și respectiv tu. Și amenințându-ne, ne-am luat în considerație. Am luat numărul de telefon, a sunat la 112 al nostru, deci 112, și a zis, doamne, suntem cu tare, sunt doctorița X de la Centrul de Prevenire a Suicidului, Spitalul Alexandru Oblecea, am următoarea problemă, da? M-a sunat numărul cu tare, nu știu, el afirmativ, el îmi spune că sunt din orașul Cutare, dar eu n-am gândit să știu dacă sună de pe mobil, poate să vie la colțul străzii, da? Deci ne spune, sunt din afirmativ că este din orașul Cutare, vă rog, ajutați-mă, cum pot să procedez? Adresa, zice, știi. Adresa, de unde să știm adresa? Și atunci persoana 112 au un sistem foarte bun, adică noi avem o colaborare excepțională cu ei. Au sunat la 112 din orașul respectiv, iar peste 5 minute, cam atât era, dar mai bine, da? M-am trezit, pentru că am sunat de pe mobilul meu, m-am trezit cu un telefon de la poliție, în care îmi spune, până ziua, sunt plutonier, nu știu ce, mă rog, X, așa, și dumneavoastră ați sunat la 112 pentru un caz de amenințare cu suicid. Și eu chiar am uitat că o sunase de pe telefon. Am zis, dar de unde știți noastră numărul de telefon? Zice, păi de pe el ați sunat. Adică, mă rog, știți, fiind și eu totuși așa încărcată tot, cu atâtea probleme și zice, păi dar dumneavoastră m-ați sunat. Zic, a, da, așa este. Și zice, păi eu sunt, zice, dar știți adresa? Și am zis, nu știu adresa. Păi zice, și ce vreți să facem atunci? Nu știu, zic, descurcați-vă. Adică ideea este descurcați-vă, dar până la urmă am aflat ce înseamnă acest descurcați-vă, că nu spuneam chiar așa, descurcă-te, domne, că știi tu să te descurci. Pentru că există un sistem, poate sistemul informațional, în care dacă sunt la un telefon, adică între 112 poliție și respectiv spitale, există un anumit sistem care îți poate arăta exact locul de unde la persoana respectivă telefon. Poftim? Da, așa este. Și poliția, și atunci polițiștii îți zice, și ce să fac, doamna doctor? Zic, nu, nu știu care este adresa. A, ok, dar nu e nicio problemă, vă spunem noi care e adresa. Și am auzit cum adică. Și ce? Pentru că sunt în fața poții lui, adică sunt în fața apartamentului lui. Când am auzit, am zis, da, bun, știu, și ce să facem în acest moment? Adică, nu știu, au luat așa o poziție joasă, că nu știu ce să fac, eu sunt convinsă că știu ce să facă. Dar probabil că m-au întrebat și pe noi ce să fac în acest moment. Zice, să-i dărâm ușa, să-i desfacă, de obicei așa se face. Nu, la care i-am zis, nu, nu, de obicei așa procedează. Zic, nu, nu, niciun caz nu faceți așa ceva, pentru că nu avem de ce să nu agresa pe cineva, a deranja pe cineva în jur, nu. La care, bineînțeles, că am rugat să vorbească cu vecinii, dacă poate să, dacă știu ceva despre el, dacă are vreo rudă. Adică eu nu vreau să intru prea multe amănunte pentru că e târziu, toată lumea este foarte obosită, dar vreau să înțelegeți un singur lucru, că pentru noi înseamnă, este o foarte mare încărcătură, cei care răspund la telefon au experiență, să știți, o experiență în ceea ce înseamnă, știu să asculte. Câtă lumea nu știe să vorbește, așa comunicarea aceea socială, până ce mai faci și îi întorci spatele și nici măcar nu ne auzi. Deci este o ascultare empatică, care înseamnă de fapt să-l asculți într-o deplină confidențialitate, să-l respezi pe persoana respectiv și, într-adevăr, să îl asculți, da? Și să rezolvi problemele, pentru că el ajunge să-și conștientizeze problemele. Da? Altă întrebare. Deci asta vreau să vă spun. Sunteți mulțumiți? Că facem ce? Nu reci cumva. Nu am înțeles ce. Sunteți nemulțumiți de ce v-am răspuns? Eu vreau să vă spun că sunt foarte mulțumită și de ce sunt mulțumită? Pentru că nu este doar un simplu telefon, ci exact, pentru că salvezi vieți, indiferent ce este o problemă de criză existențială. Dar nu, n-aș dori să dezvoltați argumentația, pentru că argumentația pentru mine e deja în regulă. Sunt foarte mulțumită de altă chestie, că funcționează sistemul de telefon, funcționează sistemul cu 112 și cu poliția din toată România. Vă rog să ne spuneți dacă se poate succint, pentru că în cazul în care există o tentativă de suicid într-o familie și familia respectivă nu știe ce să facă, nu? Deci cel care e și violent, nu? Deci tentativa de suicid întotdeauna asimilată cu violența. Dă telefon, nu știe numărul dumneavoastră de telefon, asta am întrebat, dacă sună 112, îi pune cineva legătură cu dumneavoastră? Nu dumneavoastră, să vă spune dumneavoastră, spune 112. Mulțumesc foarte mult de întrebare, dar dumneavoastră puteți să mă ajutați cu 112 ca să dea numărul de telefon. Ar fi excelent să știți. Tot ce am făcut eu, deci tot ce am putut să facem noi, a fost acea reclamă, timp de 2 ani de zile la Realitatea TV a fost Clepsidra, care a mers timp de 2 ani de zile, vreau să vă spun, după care când s-a schimbat, mă rog, sediile s-a prăbușit, a fost Radio România, care n-au mediatizat spotul și într-adevăr am primit foarte multe, iar faptul că mergem prin școli, acum asta este... Iertați-mă, dar sunt căi... Ne-am fi foarte multe campanii electorale, dar sunt căi legale și instituționale, doamna doctor. Ce anume? Sunt căi legale și instituționale prin care acest număr poate fi declarat de interes național. Și anume, luați legătura cu cei de la Protecția Civilă, pentru că ei contabilizează totul, ei sunt și ei la baza smurtului, adică la ei sunt toate firele care vin. Că restul, că ei dau direcția la comunicări speciale, asta e problema lor administrativă. Deci nu trebuie să faceți neapărat, campania e bună pentru conștientizare, dar pentru ca telefonul să fie cunoscut, numărul, e de ajuns să discutați cu cei care sunt în măsură să facă cunoscut numărul. Nu, să spunem și acolo, dar la smurt deși nu avem o colaborare cu smurt. Atunci am... Bun, înseamnă că e bine, înseamnă zic. Da, e bine. A, deci nu vă plângeți. Noi nu ne plângem. Am înțeles, bun. Păi dacă nu ne plângem, mai la masă. Ideea este și aș vrea să închei oricum tot ce am vrut să spun, prea fost lăsată, că noi realmente facem ceva. Deci asta se vorbește de regulă, nu mă refer, nu? Toată lumea vorbește, dar eu vreau foarte concret ce se face. Să o fac bine. Că poate dacă n-am succes, auzi? Dar facem ceva și fac după o viață. Și fac în continuare că simt nevoia să fac în ziua, în momentul în care, într-o zi, cineva mi-a mulțumit, am foarte multă lume care mulțumește. Vă mulțumesc mult, m-ați luminat, când le dau niște explicații. În momentul ăla, în ziua aia, eu mă simt bine. Nu știu, poate mă crede mai mult, dar eu mă simt bine. Deci asta vreau să spun, că noi facem ceva și grupul doamnei doctor este un grup de tineri nemaipomeniți care fac că simt și le place ceva. Este mare lucru. Vreau și o să văd mai multe grupuri de genul ăsta și întreg. Aș vrea să mai am o intervenție, dar nu o întrebare, nu m-am zis. Adrian cu telefonul. Vă stau la dispoziție, să știți. Da. Ați spus că nu s-a amintit de grijă la domiciliu, omul n-a venit să prezint toată activitatea. Dar aș vrea să vă spun că e serviciul în care noi suntem cel mai bine poziționați în România. Și în sensul ăsta, Aș dori să vă spun, să fac o legătură cu ceea ce spunea doamna psiholog și părintele Stan. Că se apară lângă mănăstirea zile de bătrâni și așa. Nu lângă, ca profesionalitate, da. Administrarea. Vreau să vă dau un exemplu. E foarte important aici să colaborăm noi cei care dorim să facem ceva și care dorim să ne punem atât inima, cât și cunoștințele și disponibilitatea noastră în folosul beneficiarilor. E foarte important să ne bazăm pe studii, pe cercetare, la modul foarte serios, pentru că altfel se poate întâmpla să dezvoltăm servicii de care comunitatea nu are nevoie sau beneficiarii nu au nevoie. Și să ne trezim că am dezvoltat un proiect care nu are niciun nimic de a face cu durabilitate. Povesteam cu profesorul Preda pe mașină. De exemplu, statele nordice de mult nu se mai construiesc azile, se închid azilele. Oamenii nu mai doresc să moară în sistem rezidențial, doresc să moară acasă. Și atunci statul a dezvoltat sisteme în care sunt îngrijiți oamenii acasă. Dacă biserica... Da, America, de exemplu, asta da. Cum să spun eu din experiență, vara trecută am fost în America și acolo, într-adevăr, românii noștri câștigă foarte bine, cel mai puțin 25.000 de dolari pe lună, îngrijind la domiciliul lor bătrânii. Da. Așa este. Deci da. E un tip de serviciu care, cum să zic eu, e în dezvoltare. Deci sistemul ăsta din existențial nu mai... 25? Nu, se poate. Vă spun imediat, de la 5 bătrâni, statul asigură, după ce dau toate dările când dau ceva, le dă fiecare bătrân 5.000 de dolari. Având 5 bătrâni, exact, vreau să vă spun, românii noștri, zic, am fost la Sietă, l-am fost la toate și la Sietă. Niște oameni foarte importanți ai Americii. Care sunt oamenii importanți? Cei care primesc 5.000 de euro. Vă spun lucruri concrete, domnul profesor, așa am văzut, sunt români de-ai noștri, care ne chemau fiecare să ne arate și îi ziceți foarte bine, pentru că acolo, într-adevăr, statul chiar se ocupă de lucruri. Mă mirați, dar nu știam că e alt sistem, da. Așa să mai... E vorba de asigurări, e un alt tip de asigurări. Soacra, sunt fiicei mele care pune putere vreo 60 de ani. I-a dat o apartament cu două camere să fie sigur, lângă apartament, lângă casa unificată, având casă. Și cu ochii de asta de 15 ani. Ce vreți mai cu ea? Interesant. Deci e important atunci când vorbim de implicarea bisericii în activități sociale, teoretice, să intervină magisterii bisericii. Deci asta e foarte important și asta e o problemă mare pentru Biserica Ortodoxă acum și aici în România, pentru că magisteriul încă nu s-a pronunțat cu privire la anumite principii și valori pe care să se construiască un sistem social. Și atunci fiecare face din inițiative particulare, proprii și așa mai departe. Asta spunea domnul Preda, a intervenit de atâtea ori, nu? Că magisterul că nu s-a pronunțat cu privire la anumite lucruri. Pentru noi catolici e mult mai simplu. Înțelegeți? Noi mergem la învățătură și ne spune și trece și spune. Învățătura noastră ne spune principiul și valoarea asta, după care putem deduce în ea măsurile și activitățile care pot decurge din principiul și din valorile respective. Vreau să vă mai spun că e foarte important practicienii să lucreze cu teoreticieni și cu cercetătorii și cu mediul academic. Și vă spun din experiență, pentru că am făcut lucrul ăsta ani de zile în România, după 89, după ureche, crezând că, și chestia asta nu e deloc lumă, trebuie să o facem cu specialiști și trebuie să o facem în urma unor studii și cercetări. Vă dau un exemplu, am avut un program dezvoltat cu mai multe organizații și din Franța, dar și cu organizații publice în care am intervenit asupra grupurilor de rom. Și am dezvoltat un proiect pe parcursul a 5 ani. Am făcut o evaluare. Am selectat un evaluator internațional să ne facă evaluarea proiectului după 5 ani. Evaluarea a ieșit foarte proastă. Foarte, foarte proastă. În ciuda faptului că e singurul proiect care a făcut ceva concret pentru oamenii ăștia. Și pornind de la criterii de evaluare, adică au întrebat autoritățile publice, nemulțumiți că am ajutat țiganii și se ajuns pe ăștia. Am întrebat beneficiarii, nemulțumiți că n-au primit mai mult și că nu le-a făcut case mai mari și nu le-a pus faianță mai scumpă. Întrebați vecinii, invidioși pe cei care le-am făcut și... singurii care eram mulțumiți toate chestia asta eram noi care am investit enorm de mult acolo. 100.000 de euro, am făcut casă cu oamenii ăștia și 5 ani de zile am asistat. Și atunci am zis, nu mai facem așa. Și acum facem un studiu și o cercetare la nivelul comunităților unde intervenim. Cu instituțiile de cercetare independente, nu noi. Nu autoritățile publice, nu beneficiari. Înțelegeți? Toți vom decide ce servicii au nevoie, de ce le servicii au nevoie populația de acolo din comunitatea respectivă. Pentru că altfel riscul e să dezvoltăm servicii care populația nu are nevoie. Sau nu sunt durabile. Peste 10 ani nu mai e nimeni acolo. Înțelegeți? Și atunci rămânem cu niște investiții și cu o infrastructură pe care nu mai putem folosi. Și vedem asta și în Occident a fost făcută greșeala asta. Și acum plătim lucrurile astea. Că trebuie să vindem ce am făcut. Da, când oferi un ajutor nedorit, este agresivitate. Da. Dincolo de asta, bineînțeles că vreau să dau și dreptate și părintelui Stare și celorlalți care au, cum să zic eu, dincolo de aspectul profesional și, cum să zic eu, și conștiința profesională, conștiința asta creștină a ajutorului și asta nu se poate una fără alta. Deci am amintit și materialul meu. Și aș vrea să vă dau un exemplu și cu asta e ok. Se spune că un misionar în Africa a văzut la un moment dat un copil mic cum duce în spate pe un adult. Nu? Și a zis, da, ce faci? Nu? Cum poți să faci chestia asta? Cum poți să duci în spate la asemenea greutate? Și răspunde copilul, zice, dar nu cu greutate, că îl duc pe fratele meu. Deci asta e foarte important. Asta trebuie să învețe biserica. Că trebuie să trecem peste orice greutăți. Nimic nu e greu în lumea asta. Dacă vezi totul din perspectiva asta, iubirii creștine. Nu, domnul profesor m-a întrebat de obstacole. Orice proiect privat în România, indiferent că vorbim de mediul de afaceri, mediul social, mediul educativ, au fost niște provocări fantastice. Vreau să vin în universitate. Adică să schimbi sistemul ăsta e foarte, foarte greu. Te confrunți cu obstacole, rezistența la schimbare e enormă. Nu? Dar vreau să vă spun că dincolo de asta sunt și foarte multe satisfacții pe care le avem. Cred că nu mai sunt. Dacă nu, la masă. La masă. Eu acum aș pune o întrebare, hai să zicem, practică. Toate sunt practice, dar ce facem mâine? Mâine am înțeles, sau seara asta, nu cred că seara asta, mâine vor pleca către anumite zone din țară, către casele dânșilor, unii și alții. Unii vor merge pe program pe care l-am stabilit oarecum cu un acord, a face un tur de mănăstiri, Mănăstirea Buște, Mănăstirea Sinaia și pe aceea Bunăvoința Mănăstirii Stareț, la Curtea 1000, să vizităm și Mănăstirea cu peisaj de vis și acolo să servim și o masă s-au pregătit, atenție! Aici vreau să râncăm în detalii. E vorba de cum ne mobilizăm. A spus că ne pune la dispoziție două mașini sau trei. Și patru. Deci avem un microbus de 8 locuri, cu mașină de 7 locuri, și încă două de câte 5. Deci 10 și 7 și 7. Deci cine merge mâine pe acest cu mine? 25. Deci eu merg la Cuștei, că de acolo mă duc spre Ardeanu. Eu am fost peste. Ce spune pe Stare? Eu la Cota 1000 n-am fost și pe. Vă invităm. Deci eu așa, mână, doamnă? Numărați ca să vedem. Deci am cu cine care merge ca să nu mai e. Cine merge? Nu, domnule, dar nu-i bine. Două mașini avem aici. Deci numărați care merg. Deci vedeți? Deci am zis asta toată dată, sunt acum, nu? Sunt la fiecare esențială, nu ne-am ieșit. Deci,